Jag minns och tänker då du fanns. Livet var en härlig dans. På gröna ängar gick vi hand i hand. Tänk om jag fick säga dig det som nu finns inom mig. Jag älskar dig för allt som du gav. Jag vill sjunga en sång för dig. I mitt liv finns du kvar. Som en sol fanns du där. Alltid glad, höll mig kär. Så lycklig jag var med dig. Jag vill sjunga en sång för dig. Sänder jag en sång, ljuva toner som går i moln. I himlen lyssnar du och ler en stund. Du tog farväl och som du sa, jag går mot hösten, kära barn. Var rädd om dig själv och ge allt vad du har. Jag vill sjunga en sång för dig. I mitt liv finns du kvar. Som en sol fanns du där. Alltid glad, höll mig kär. Så lycklig jag var med dig. Jag vill sjunga en sång för dig.